प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण का रुपया पर बहुत ज्यादा मोह है, ज्यादा यह चर्ची हुई है कि रुपयों से सब कुछ मिलता है, इस वास्ते मूल रुपया है बस। जैसे भगवान के भक्त का विश्वास है कि सब कुछ भगवान है और भगवान के अंतर्गत सब कुछ है, जो कुछ सब भगवान ही है, इस तरह से लोगों ने मान रखा है कि उसको कुछ रुपया ही है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम यश गे है टका नास्ती हाथ का टक टका थी। बस टका ही धर्म है, टका ही कर्म है, टका ही परम पद है। जिसके पास टका नहीं है वो टक टका देखता रहो कुछ मिलता वही नहीं। टको नाम लेवे जब तो शत्रु सुध मित्र हो तो टके बिना मित्र सु तो शत्रु सु दिखावे। टका पास मतलब शत्रु मित्र हो जाए, टका नहीं हो तो मित्र भी शत्रु देश हो जाए, कोई नहीं पूछता। बस पैसा हंदा ख्याल जगत में पैसो दे दाता, बस इसे ख्याल है लोगों से पैसा है। ये बात सच्ची हुई है। आप पूरा ना माने, आप क्षमा करें, मैं कहता हूँ आपसे शंका हो तो पूछ लेगा, अभी नहीं वो लिख लो पूछ लो मेरे से, पर कृपा करें कोई नाराज न हो। टक्कर जैसी रद्दी चीज कोई है ही नहीं। मैला वो काम आता है, पेशाब काम आता है, रेता काम आता है, और पत्थर कंकर पत्थर कूड़ा करकट सब काम आता है। सूर्य आदि के मेला काम आता है, खुद मेला काम आता है, खुद कंकर पत्थर मकान बनाने में काम आता है, रेता हाथ धोने में भर्ती करने में काम आता है, कूड़ा करकट है वो आमा जलाने के लिए पारने के लिए कूड़ा करके आग लगाकर बहुत काम करते उस काम होता है। पत्ते जो सूखे पड़े रहते हैं उनको दे करके और मक्की भूनते हैं ज्वार भूनते हैं काम आता है। ये सब चीजें काम आती है स्वयं, टक्का स्वयं काम आता ही नहीं, ये तो खर्च करने से ही काम आता है, तो कोई काम नहीं आता। ये डाकू है, चोर है, राज है, जनता है, ये सब बैरी हो जाते हैं टकाने से। आप पास हो भाई बंधु उसी आपसे वृद्ध हो जाएंगे, उसको कहीं नहीं दो कोई तो टका पास में होने से, टका नहीं उसी तो पैर नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा। चोर भी पैसे के लागू है, डाकू भी पैसे के लागू है, राज भी पैसे के लागू है, जनता भी पैसे के लागू है, भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार भी पैसे के लागू है, सकते असक्य संबंधी जो कुछ है सब पैसे लागू है, तो पैसा खुद काम आता ही नहीं, केवल वस्तुओं के द्वारा काम आता है। और दूसरी उन्होंने वस्तुएं बताई, कूड़ा करके है, मेला है, पेशाब है, इनसे पेशाब से चिकित्सा होती बहुत, ये सब को काम आती। खुद पैसा वस्तुओं के द्वारा काम आता है, तो वस्तु बड़ी हुई, शरीर के नजीक वस्तु है अथवा पैसा है, वस्तुओं से अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, ये वस्तुएं है, साग सब्जी अन्न रोटी दाल सब वस्तुएं है, तो वस्तुएं है उनसे मनो काम चलता है। पैसा का एक बड़ा चबूतरा बना दो, पैसा हुआ सोना चांदी रतन हीरा पन्नाल मानकर मोती सब इकट्ठा करके, और बस उसमें नई नोट असर भीड़ गिरनी सब इकट्ठा करके, और सब पैसों का बना दे चबूतरा, और उस पर बैठा दो आदमी को, और कहते ये सब तुम्हारा है, ना तो अन्न देंगे, ना जल देंगे, ना कपड़ा देंगे, अब इससे तुम कितने जिएगा। वो ये बात विचार करने की है, अचानक समझ नहीं आती, विचार कर तो बिल्कुल सब समझ में आ जाए, इतनी बात है। बोलो कितना दिन जिएगा, अरे रोटी पानी अन्न हमारे को देते रहो उम्र भर, हम जी जाएंगे मौज से। तो अपने जीवन का साथ देने वाली वस्तु है, पैसा नहीं है। पैसा इस वास्ते है कि वो अपने पैसों से चीज आती है, परंतु पैसा पैदा कैसे होता है, वस्तुओं से होता है। खेती करते हैं, खेती से पैसा होता है, नौकरी करते हैं, दलाली करते हैं, व्यापार करते हैं, इन वस्तुओं के द्वारा पैसा पैदा होता है। पैसे के द्वारा वस्तु पैदा नहीं होती, वस्तु खरीदी जाती है मगर पैदा नहीं होती। और यूपीए पैसे पैदा नहीं होते, ये अनाज आदि पैदा होता है, पैदा होता है इनके द्वारा मुझे मिलता है। ये पैदा की बात छोड़ दे कि ये पैदा ना करे तो क्या वस्तु रुपये से मिल जाएगी चीज, तो वो वस्तु बड़ी है, रुपयों की अपेक्षा वस्तु बड़ी है। इसमें खूब गहरा विचार कर लो, और शंका इतनी पूछ लेना, लिख दे देना। और वस्तु से व्यक्ति बड़ी है, गाय भैंस भेड़ बकरी वृक्ष आदि चलने फिरने वाले स्थावर, ये व्यक्ति है, ये एक शरीर है, ये प्राणी है, तो वस्तुओं से प्राणी बड़े हैं, प्राणी वस्तुओं को पैदा करता है, प्राणी वस्तुओं के उपयोग भी पैदा करता है, प्राणी तो सब कुछ करता है, प्राणी की ताकत बहुत विलक्षण है, उतनी वस्तुओं की नहीं है, या सिक्के की तो है ही नहीं बेचारे की, इसका क्या करे, सिक्का चोरों को डाकुओं को बुलाएगा धार्मिक करने लो। प्राणियों में गाय सबसे बड़ी है, गाय आज मारी जाती है पैसों के लिए, पैसे गऊ के लिए नहीं दिए जाते हैं, किंतु गायों के द्वारा पैसा पैदा होता है। गऊ से तो पैदा होते हैं, बछड़ा पैदा होता है, दूध पैदा होता है, तसली होती है, गाड़ी पैदा होता है, और मार देने से पैसा एक साथ हो जाता है, 10-15-20-20 हजार एक एक गाय का रुपये बढ़ता है। इस वास्ते गायों जा रही है, खत्म हो ही गई है, बड़ा कारखाना खोलने की तैयारी हो रही है, एक वो हैदराबाद कारखाना उसके पीछे बड़ा बड़ी एक कसाई खाना खोल रहा है। तो ये पशु मारे जाते हैं पैसों के लिए, तो लोगों ने पैसे को सबसे ऊंचा बना रखा है, जहां ऊंची चीज को नीची बना दी जाए, नीची को ऊंची बना दी जाए, तो वो भ्रष्ट हो जाता है। अपूज्या पूज्यंते पूज्या नाम से व्यतिक्रम, उसको उल्टा कर दे, जो ऊंचा है श्रेष्ठ है उनका तिरस्कार कर दिया जाए, और जो नीचे है उनको उठा दिया जाए। ये बात तो आती है, आप माफ करना भाई। हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण की बड़ी महिमा गई है, अवैध्य होगा सविध्य होगा, ब्राह्मणों माम की तनु, भगवान कहते हैं वो पढ़ा लिखा हो से अपढ़ भी हो, मेरा शरीर है। भागवत में आया है कि मैं अग्नि में आहुत देने से इतना राजी नहीं होता हूँ जितना ब्राह्मणों के मुख में आहुत देने से मैं राजी होता हूँ। आज के समझ ये सह नहीं सकेंगे, आज के लोग इस बात को सह नहीं सकते। हमारे शास्त्रों में है ऐसा, तो ब्राह्मण को बड़ा माना है। सबरी ने कहा ना, अधम अति अधम अधम अति नारी तेन मैं मति भंग अघारी। तो कौन से चल सका अधम, अधम क्षत्रिय ब्राह्मण, ब्राह्मण से दूर अधम क्षत्रिय, अधम अधम अति अधम अधम अति अधम अति अधम, तो अधम हुआ क्षत्रिय, उस अधम से अधम कौन हुआ वैश्य, उसे अधम शूद्र, उसे अधम असत शूद्र। तो अधम अति अधम अधम अति अधम सबर सबर जात छुना भी मान देश नहीं, तो सूर जात हुई उसमें, उसमें तीन में मैं, उनमें पर स्त्री, स्त्री में मैं। कितनी छोटी बताई अपने को, भगवान के हैं कि मानव एक भगत का नाता, समझे, मैं भक्ति का महत्ना था मानता हूँ। भगवान बताया नहीं कि सबरी को कहा कि स्वभावनी का था मानव एक भक्ति करना था, नहीं वो होता उसको भाई जत जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल जन धन परिजन गुल चतुराई। दस बातें होते दस, जाति जन्म ऊंचा हो, और ब्राह्मणों में भी पंक्ति पावन ब्राह्मण होते हैं, तो वो जाति पाति पंक्ति बड़ी, जाति बड़ी जाति पंक्ति बड़ी, जाति पाति कुल बड़ा, कुलम परंपरा से असलियत है वो बड़ा, जाति पाति कुल धर्म उसे धर्म बड़ा। इनमें क्रम नहीं है, सब बड़े में इसमें क्रम नहीं, जैसे उसमें जाति अदम उसमें क्रम है, इसमें क्रम नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, और बढ़ाई संसार में महिमा हो श्रेष्ठ मानते हैं, और धन सभा धन बड़ा मानते हैं, बल संसार बल बड़ा मानते हैं, और चतुराई होशियारी विद्या अध्ययन आदि कला कौशल जानने वाला। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, क्रम नहीं, क्रम नहीं इसमें। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल ये व्यक्ति है, ये प्राणी है, जाति पाति कुल धर्म ये अनुष्ठान करने चीज है, और बढ़ाई महिमा लोगों लोगों के अधीन है, और धन बल परिजन परिजन आ गया फिर व्यक्ति आ गई परिजन, और गुण और चतुराई ये भक्तु आ गई। तो चार ये हुए प्राणी ये निष्प्राणी, ये दस है। दस में सब कहते हैं भक्ति ही न नर सो है कैसा, पर भक्ति नहीं है। कैसी उसी शोभा कि जल के बिना बदल, अकाल के समय में बदल आएगा तो सुबह के समान प्रभात गह मरण सांझ शीला भाव डंग कहे बदली, ये कालों का स्वभाव, काल का स्वभाव है। सुबह छाए जाते हैं बदल खूब, उमा चलती खूब, शाम के बुद्ध में ठंडी पवन चलती है, समझना काल पड़ेगा, काल पड़ गया तो बदल है वो, और खेती होती है, अगर बदल ही बदल रहे तो खेती बड़ी नहीं होती। तो वर्ष घर घर में कह रहे थे जिस वर्षण की आस, दुर्जन की कृपा पूरी, सज्जन का सज्जन की भली सज्जन की त्रास, बादल कर गर्मी करे तो वर्षण की आस। बादलों के बाद में गर्मी होती है, जो धानियों बढ़ता है जोर से, तो सूखा बदल कोई काम का नहीं। खेती के बाद है, घास के बाद है, धान के बाद है। तो भक्ति कैसा है कि जल देना बदल हो तो बाद फायदा नहीं होता, नुकसान होता। दिखते छाया दिखती है अच्छी, पर छाया ही छाया, कुछ छाया नहीं उसमें। तो भक्ति न नर सो है कैसा, गल जल बादल देखिए तैसा। तो भक्ति के बिना भगवान कहते ये कितने कोई गए, जाति पाति कुल दस बताई, दस जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण छत्र, विप्रात दस गुण, विप्रात विशेष गुणदार, परविंद नाभ पादार विंद विमुखम सपचम वरिष्ठम। भागवत की है, मामूली जगह की तरह नहीं है भागवत का। प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान की स्तुति में ये बात कही। प्रहलाद जी के वचन है, विप्रात सबसे विप्र ब्राह्मण कितना ऊंचा, उनके मुख दिया से अग्नि से विशेष मैं कहता हूँ। और भगवान ने कहा है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध मेरा हाथ हो तो काट फेंक दू, भागवत में। उस ब्राह्मण से भी, और ब्राह्मण कैसा है, बारह गुणों के सहित विशेष योगदान, मानो ब्राह्मण पूरा विदय बन संपूर्ण ब्राह्मणी गव्यस्थी ने पंडित संदर्शन। तो नीचे से नीचे ब्राह्मण, निचली ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण, उस पादर बिंब विमुख, भगवान के विमुख है। तो उस ब्राह्मण से वो स्वपच, स्वपच मैत्र जिसको कहते हैं, सुनम बसते थे स्वच्छ ब्राह्मणों में, वैदिक मैत्रों में भी नीचे से नीचे बताया है स्वपाक, सुनिए वो स्वपाक से सुनम पसती, कुत्ते का मांस भी खा गया जो, ये खाद्य नहीं होता है, पर वो खाने वाला मैत्र, मैत्रों में नीचा हुआ वो, पर यदि विराग्नि वर्जते नाम तुभ्यम, आपका नाम जिसके मुख में है राम राम राम राम राम राम करता है तो वो श्रेष्ठ है। विप्रात विशुद्ध गुणादे तपचार करते ब्राह्मण, और ब्राह्मण भी पंक्ति पावन ब्राह्मण, ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण, वे भी अगर भगवान की भक्ति से रहते है तो बिन जल बदल है, जब बिना को बदल नुकसान करते हैं, फायदा कुछ नहीं करता। और सुनो भावनी, सुनो कैसे रघुपति, सुनो भावनी पाता, मानव एक भक्ति करना था, एक भक्ति तुम सुन गए, सुन भावनी कह रहे भगवान के, सुन सुन करते क्या मन ठाव, ध्यान दे तू, ध्यान इस बात पर, तू जो कहती है अधम अधम अधम अति नारी तिन मैं मति नारी, तो कह रघुपति सुनो भावनी पाता, मानव एक भक्ति करना था, मैं भक्ति करना था समझो, जिसके हृदय में भक्ति है भगवान को पूछता, भगवान को अच्छा समझा, भगवान को ऊंचा समझता है, वो कितना ऊंचा है, विप्रात विष्णु धर्मेंद्र नाथ इतना ऊंचा भक्त हुआ। तो भक्त का जो दर्जा है वो उसमें नहीं है। तो प्राणी जितने हैं, सिक्के से वस्तुओं, वस्तुओं से व्यक्ति वस्तु प्राणी, और प्राणियों में ब्राह्मण सबसे ऊंचा, और ब्राह्मण से ऊंचा भगत, भगवान का भजन करने वाला भगवान ने लगा हुआ, भगवान का भक्त है वो सबसे ऊंचा, चारों वर्ण चारों आश्रम से ऊंचा है वो, और सबसे ऊंचा भगवान की तरफ, क्योंकि भगवान के नजदीक पहुंच गया वो। दूसरे कितने अच्छे हुए तो संसार में रहे, यहां जन्म मरण में ही रहे, तो भगवान का प्यारा हो गया, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान के भजन करने वाले को भगवान मुकुटमणि बताते हैं, तो उससे श्रेष्ठ हुआ भगत। भगत के उपासनीय क्या है उनका, उनके ऊंचे भगवान है, तो भगवान ऊंचे हुए। तो व्यक्ति से ऊंचा विवेक, जिसके विवेक है सत अष्ट। गोस्वामी जी कहते हैं जिसे विवेक नहीं है वो पशु से नीचा। तो विवेक ऊंचा हुआ। विवेक का अर्थ क्या? सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, बना भूला, ऐसा दो दो चीजों को ठीक तरह से जानता है। जिसके मन में, जिसके बुद्धि में विवेक है वो विवेक बड़ा है। विवेक कर दे सत असत, उसमें सत बड़ा है। देखो सत से बड़ा कोई नहीं है, जो निरंतर रहता है, कभी नाश नहीं होता, कभी विकार नहीं होता, कभी उसमें कुछ नहीं लगता, वो सत। उस सत का जो आपने पाव है जानने वाला, उस सत में स्थित रहने वाला है, वो सबसे बड़ा है। ये बात है। तो रुपया सबसे रद्दी और सत्य सबसे श्रेष्ठ, ये सिद्ध हुआ इस विचार से। इसमें एक बात और है जो आप ध्यान में है। आप है, आपका शरीर है, ये आप दो हैं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् और इदं द्वयो वेत्ति तं ब्रह्म क्षेत्रज्ञः। तो क्षेत्र गुरु क्षेत्र के, तो आपका शरीर, एक शरीर को जानने वाले आप, ये दो चीज है। सब समझा एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि क्षर अक्षर, दो बताए ना, भूमि राप है ये अपरा प्रकृति, जीव रूप परा प्रकृति, और जिसकी है परा प्रकृति वो परमात्मा, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम बड़े हुए सबसे, तो पुरुषोत्तम के सत्य है, वो सगुण हो चाहे निर्गुण एक चीज है। अगुण सगुण नहीं उसे भेदा वाले जहदल है उपल, तो जल और हिम ऊपर बर्फ, जैसे दो नहीं होते एक ही है, ऐसे ही निराकार है, निर्गुण है, वो जल की तरह है, सगुण है जो बर्फ की तरह है, दो तत्व नहीं है, तत्व ये सगुण गुरु निर्गुण गुरु नहीं, उसमें मर्द ही है। तो वो सबसे बड़े हैं। निर्गुण आप बड़े मानो निर्गुण बड़ा है, कोई सगुण बड़ा है, सगुण बड़ा है, मानो परमात्मा सत्य तत्व वो सबसे बड़ा है। वो सत्य स्वरूप आपका है, आप स्वयं सतरूप है। एक सत रे असत, अब ध्यान देना है बस विशेष। सत वो है जो कभी नहीं बदले, किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में, किसी परिस्थिति में, किसी अवस्था में, किसी घटना में, किसी क्रिया में, एक रूप रहता है। और असत ये बदलते रहते हैं। ये जितनी चीजें बताई आपको, ये सब बदलती है, वस्तु में सब बदलती है, नाशवान है, और सत अविनाशी है। तो सत सबसे बड़ा हुआ, तो सत बड़ा हुआ सत है, जो दो हुए हैं, एक तो शरीर, एक आप, दो हुए। तो शरीर तो बदलते हैं पर सत बदलता नहीं है। सत बदलता नहीं है और शरीर बदल जाते हैं, वो जहां जाता है वहीं भटकता रहता है, शरीर बदलते रहते हैं। और एक शरीर में रहते हुए शरीर की जाति अन्य है और शरीर की जाति अन्य है, इसका स्वभाव अन्य है। शरीर का तो नाशवान होना, अविनाशी बना, विनाशी है, और आपके स्वयं अविनाशी है। इस बात का अनुभव करें कि बालकपन में मैं था, तो बालकपन में आप एक तो सदंश था, एक असदंश था, एक तो आप और एक आपका शरीर। गीता में सबसे पहले इसका ही वर्णन है, दार्शनिक तत्व में दार्शनिक एक भित्ति लगाकर उस पर दर्शन चलते हैं। और गीता दर्शनों की तरह इदन दर्शन नहीं है, तुम हो इसी से चलते हैं, यहाँ से गीता चलती है, ये दर्शनों से विशेषता है, इस विवेक से चलती है। तो विवेक चलती है, विवेक बड़ा हो रहा है, विवेक जो चीज है अलग अलग जिसका विभाग होता है, तो ये विवेक बड़ा हुआ सबसे ही। खाने पीने में, पहनने उड़ने में, चलने फिरने में, लेने देने में विवेक होगा, वो विवेक ऊंचा हो जाएगा। आपके घर में विवेक होता हो वो छोटी बहू बेटी हो जाएगी, बड़ा भाई भी छोटा हो जाएगा, बाप बेटा भी उस विवेक में जो सत्य है उसको आदर देंगे। कन्हैया नन्ना सर था, उसी मान करके अंधे इंद्र की पाले पूजा उठा दी। मन बड़ा होता है वो सर्विस नहीं होता है, वो शरीर होता है जिसमें विवेक है, वो तो सत्स्वरूप ही है परमात्मा को। पर उस बालक की बात मानते बूढ़े बूढ़े, परिषद छोटा था पर परिषद नहीं, सुखदेव जी महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि कथा सुनते थे, सुखदेव जी सुनाते थे। इसे बड़ा क्या हुआ, सत्य हुआ, सत्य विवेक में सत्य हुआ। शरीर तो सब है, उस शरीरों में वो ब्राह्मण ब्राह्मणों में ऐसा ज्ञानी। रामायण में दो बार ये प्रकरण आया है, उसे बधाई हो, उसे बधाई, उसे बधाई हो। सबसे बड़े बताए भगवान का भगत, उससे बड़े भगत सबसे बड़ा है। तो ऐसे भगत की महिमा बताई। तो भगत क्या है, भगत भगवान और भगत दो है। स्वार्थ मंत सकल जग माही, सुपन प्रभु परमार्थ नाही। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें इसे प्रीति। और ये तो रथ जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारो सेवक, आप और आपके सेवक है, निस्वार्थ में तो नहीं है कि परमार्थ नहीं। वह सुपने ऊपर परमार्थ नहीं, वह सुपने में ही परमार्थ नहीं है, मानो सुपने में ही नहीं। इसका अर्थ हुआ सर्वथा खत्म, देखना मात्र में, देखना मात्र फरसवाली चीज काम नहीं आती, देखना मात्र है। तो भक्ति मणि, भक्ति मणि ज्ञान दीपक। तो भक्ति मणि ऐसी है जिसके घर में मणि है उस दरिद्रता नहीं आती जिसके पास में, ऐसे मणि की महिमा है। परंतु व्यक्ति की महिमा आती है, व्यक्ति में भक्ति की महिमा, भक्ति जिसके अंतर्गत में वो महिमा, उससे बड़ा सत्य उसी महिमा। उस सत्य की प्राप्ति करने वाले, सत्य से संबंध रखने वाले सत्य है। एक तो भगवान, एक भगवान की भक्ति। भक्ति क्या कि भगवान का भक्त है वो, दूसरे रुपयों के भक्त है, कोई नागदास है, कोई धनदास है, कोई नौकरदास है, कोई प्रजादास है, कोई दास है, जमींदास है। क्योंकि जमीन बड़ी है किसी के, स्त्री बड़ी है किसी के, पुत्र बड़ा है किसी के, कुछ कोई बड़ा है, तो सब गुलाम गुलाम है। सबसे ऊंचा है महाराज भगवान, और भगवान की तरफ चलने से भक्त भी हो गया बड़ा। भगवान बड़े हो गए नहीं है, भगवान तो बड़े हैं, और भक्त बड़ा हो जाता है। बड़ से या बड़ होते हैं क्यों वामन भुजन, भगवान जब छोटा बांगुल बावन आंगुल हो छोटो बावन कभी मांगने के गया, मांगने जाए सो मर गया, मरकर मांगने जाए उनसे पैसे वो हमारे जो होते भी निकल जाए। तो मांगना मांगना है तो सबसे छोटा है। तृणाद भी लघु स्तूल तूल आपक, तृण होता है उस तृण से नीचा है तूल। तूल कहते हैं रुई का एक तंतु, कुपाश नहीं कुपोषण, कुपाश उसमें एक तंतु जो तूल है। तो तृणाद भी लघु स्तूल है, तूलाद भी से याचक जो चाहने वाला उसे निशा है। तो फसल भाई तो भाई ना कहना नहीं था उसको, ऐसे छोटे को तो भाई उड़ा के ले जाए तो उसको क्यों नहीं उड़ाया, भाई डरता है मारे से कुछ मांग बैठा गए छोड़ो उसको, समझे सबसे निशा। वो मांगने वास्ते भगवान गए तो बावन होंगे छोटो, अरे नाम ऐसा हुआ महाराज सबसे लंबा अवतार हुआ, दो कदम में त्रिलोक भी नाप ले, इस अकल को कहाँ रखे, इतने बड़े हुए। पर धुर बिगड़ी, आदमी बिगड़ जाए धूल बिगड़ी शुद्ध नहीं कोट करो उपाय, धूल बिगड़ी शुद्ध नहीं कोट करो उपाय। ब्रह्मांड लो बढ़ गए तो बावन नामन जाए, नाव तो बावन ही रहा, समझे। तो कितने बड़े बड़े जाए तो जो चीजों का दास होता है वो छोटा होता है, चीज जिसके पास उसे मांगने वाला और छोटा होता है। तो बड़ा कौन है, बड़े भगवान हुए, वे छोटे बावन अंगुल के थे तो उनके पास में पलाश का दंड होता है, ब्रह्मचारी के दंड कमंडल खास चीज है। तो लाठी कितनी होनी चाहिए, अपने कान तक, अपने पास लाठी कान तक लाठी, पूरी लाठी लंबी होती है इतने, वो इतने ही छोटे दंड था उनका, पर उतना दंड उतना ही रह रहे। विराट रूप का दांत कुचड़ने का काम नहीं आवा, ये घुसा क्या करे तिर घुसा। तो वो भी शादी बढ़ गया, लकड़ी बड़ी बिन कुपल बिन पात, कोपल निकली नहीं, पत्ता निकला नहीं, यह लंबी हो गई। क्यों बड़े से या बड़े होते हैं, मतलब बड़ा के आश्रय में से बड़ा होता है। दो के धन ठीक है, कोई के पुत्र ठीक है, चिंता ये बड़ा भगवान है। भगवान की तरफ सन्मुख होते ही वो छोटा नहीं रहता, बड़ा हो जाता है, उसका दर्जा छोटा नहीं रहता। संबंध किसके साथ हो गया, संबंध तो बड़ा के साथ समझ वो कोई बड़ा हो जाता है। अग्नि में डालो वही चमक उठती, लकड़ी डालो तो, कोयला डालो तो, पत्थर डालो तो, ठीकरी डालो तो, लोहा डालो तो, चांदी सोना डालो तो, रतन डालो, सबको कर्म कर देती है। ऐसे भगवान की तरफ कोई ऊंचार निचार, कोई विद्वान कोई मूर्ख कोई, सब भगवान के यहाँ भर्ती होते हैं। अभी राज में भर्ती होते आप पूछे कितना कद है, कितना लंबा है, कितना फुट है, आप देखेंगे देखता कैसा है, देखते एक है दो नाम है बता, ठीक बता दे, शुरू शुरू देख ले ठीक, आंख ठीक है, कद ठीक है, तो भर्ती होता है। भगवान के यहाँ भर्ती सब होते हैं, छोटा ही होता है, बड़ा भी जवान भी, सब छोटा बड़ा सब, देख इतना कद होगा जब इतना है तब, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य मात्र, मनुष्य नहीं पशु पक्षी कोई ज्ञान हो, गीत राज है, हनुमान जी महाराज है, जामवंत है, ये भक्त हुए भगवान के, तो भगवान के समान माना हेतु रहे, भगवान के समान दो भगवान भगवान का भगत, तो भगत ही इतना हो जाता है। भगवान के यहाँ भर्ती हो जाते हैं सूरदास राज में भर्ती कर, ये दो कह एक है, तीन है, दो है, कुछ नहीं चलो अनफिट अलग काम का नहीं, ये भगवान के होते ही नहीं। अरे प्राणी भर्ती हो जाए जिसमें कहना के पत्थर भर्ती हो, पत्थर अहल्या पत्थर थी भगवान की, हम भी लोग पतलोग गई कितनी रिश्तेदार आता है। तो भक्ति बड़ी हुई और भगवान बड़े हुए, भगवान से ही भगवान की भक्ति बड़ी, भगवान से भी भगवान का प्रेम बड़ा। भगवान जहाँ आ जाए वहाँ प्रेम हो जाए, नियम नहीं है यार, प्रेम वहाँ भगवान आते हैं। भक्ति सूत्रों में नद्धा, भक्ति रूप सूत्र से बंधे हुए हैं जेवरी से भगवान प्रेम। अम्बरीश ने क्या कहा, अम्बरीश को भगवान क्या कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, हम भक्त पराधीन हो, कितनी विचित्र बात बताई। दुर्वासा थे, इनका स्वभाव तंग करने का, कृष्ण भगवान को तंग किया, कहीं जाए तंग ही किया, सब जगह साप ही दिया, तुमने बहुत जगह वरदान दे कुंती माता को दिया, बच्ची ही ने खुश हो गए बूढ़े बाबा, या लड़कियां छोटी सी बड़ी सेवा करे तत्परता से, एक तो छोटे बालक पर हरे को प्रेम आता है, छोटा बालक अच्छा लगता है, गुण है उसमें, कुंती बहुत है सेठ थी। जब तो ऋषर मारी माँ बनी, युधिष्ठिर के अवतार ले तो अच्छी माँ के लेकर मन थोड़े होगा, तो उसकी माँ बनी ऐसी कुंती, उस कुंती के ऊपर राजी हुए दुर्वासा को, यही तो और होगा कोई सुना याद नहीं है, सबके क्रोध किया। तो द्वारका भी पहुंचे, द्वारका भी पहुंचे तो भगवान कृष्ण मुझे बड़ा आदर किया, बड़ा सत्कार किया, सत्कार बहुत किया लोगों की। मारे क्या क्या करे आपकी सेवा, कहते खीर बनाओ, खीर बना दी, खीर को बना दी, वो भी बड़ा खीर तैयार है, तो ये शरीर के लगाओ, रुकमणी लगाओ सब शरीर रखी और कृष्ण को खीर लगाओ, और फिर तुम दोनों घोड़ा घोड़ी बढ़ा लो, रथ होते रथ पर मैं बैठू सब को नहीं बैठूंगा। अब बोलो क्या फायदे हुई खीर दही, क्या फायदे हुए रथ के जोते रहे आप साबू नहीं बैठे। तो भगवान महाराज की परीक्षा फैल गई, हुए दुर्दर्शन फैल हो गया। अब बोलो रथ हम बैठे से क्या फायदा, खीर का क्या फायदा, तंग करना ये काम था दुर्वासा का। उस दुर्वासा ने जाकर भगवान कृष्ण से कहा, ब्राह्मण है महाराज, ब्राह्मण दुर्वासा 10,000 शिष्य साथ रहते, चलता फिरता विश्वविद्यालय, चलता खड़ता विश्वविद्यालय था, 10,000 शिष्यों का शहीद होते जाते भाई, इतने बड़े अम्बरीश ने करी एकादशी कहा महाराज आज भोजन यहाँ पर, कहा यहाँ करेगा भोजन, आप इसे स्नान कर दे, वहां देखने लगे कि द्वादशी कितने है, एकादशी का निर्जल व्रत करे तो पारनाथ द्वादशी में होता है, द्वादशी आवे नहीं वहां तो एकादशी का हरियासा हरिवासन होता है, लोग ने हरियासा हरियासो हरिवासर भगवान का दिन, एकादशी नाम हरिवासर है, भगवान का दिन है, भगवान का दिन। दूसरा द्वादशी के घड़िया में ही भोजन अपहरण होना चाहिए, अगर त्रयोदशी लग जाए तो फिर वो फल नहीं होता एकादशी, तो जितने एकादशी के हरिवासर था द्वादश दिन कहते मैं पारण करो, तो भाई ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है उसको भोजन कराए मैंने कैसे पारण करे, भोजन कर करो, कहते द्वादशी तो बीत रही है, तो ब्राह्मण से पूछा मैं क्या करूं, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है वे भोजन करे तब मैं कर सकता हूँ, पहले भोजन मैं कैसे करूं, तो बात ठीक है तो क्या करूं, कहते तुलसी गंगा जल ले लो, ठाकुर जी तुलसी गंगा जल, कोई निर्जल व्रत में गंगा जल से पारना हो जाए, जल से ही पारना हो जाता है, तुलसी ले साथ में, ब्राह्मणों को ले ली उसको महाराज बाबा जी बड़ी पता उसको बड़े सिद्ध थे, रोसे कोई ऐसे मामूली नहीं थे, सिद्ध वे एकदम गुस्सा किया कि ये भगत नहीं है, भगत ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके पहली पारणा कर देता है, पहले महाराज ने तुमसे लिया पारणा किया कि नहीं बोलो, पारण तो करिए महाराज, तो बोलो ब्राह्मण से पहले हमारे को निमंत्रण दे, अरे हमारे से पहले भोजन कर दिया, ये भगत का लक्षण है, ये धर्म का लक्षण है, ये शास्त्रीय बात ठीक है, जटा हुआ तो पंडित कृत्या जरमोठ कृत्या वो आई मारने के लिए, तो वो हाथ जोड़ खड़ा है महाराज कृपा करो ब्राह्मण देव, वो आई इतने में महाराज भगवान का चक्र बहुत दर्शन, उस कृत्या का तो इतकृत्य कर दिए खर्म करी, तब लगा पीछे दुर्वास हो गए, दुर्वास भागे वहां से, भगवान शंकर के गैब्रेवी पास गए, जगह जगह भाई राग को रहे, राग को सके भगत का द्रोही चक्रवर्ष जब दुर्वासा जयंत के विषय आया है, जयंत जा पड़ता है राग को राग को सके, इंद्र को बाप को कहा जा दादा को है किसी को कहा किसने लगा नहीं, राग वो सके भक्त कर दो ही भगवान के भगत है, तो वह संचो मारी भगवान का भगत है कोई आख्या नहीं कुछ नहीं, ठेठ पहुंचा विष्णु भगवान के पास, महाराज रक्षा करो आपका चक्र है, भगवान के चक्र मेरा नहीं है, चक्र विष्णु तो सब दिया है अम्बरीश को, ना भागतन है, उसे दिया हुआ चक्र उनकी रक्षा में है, तो ये अभी मेरा नहीं है, मैंने रख सकता। चक्र को भगवान श्री कृष्ण ने छोड़े, मैं नहीं रख सकता। अब क्या करे, कहाँ जाओ? तो महाराज क्या करूं कि अम्बरीश के पगों मरो जा करके, क्यों चक्र का तो काम है अम्बरीश की रक्षा करने का, ड्यूटी वहां लगाई हुई है, तो मैं कैसे कह दूं बताओ? तुम वहां जाओ, वहां जाओ, चरणों में पड़े, तो वो ही नहीं पड़ता है, महाराज क्षमा करो। कहते हैं 12 महीना तक खड़े ही रहे हाथ जोड़े हुए, जब तक दुर्दशा ना हो, ब्राह्मण दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है, क्या करो, बड़ा दुख हो रहा है। फिर महाराज वो चरणों में गिरे तो सुदृश ने स्तुति करी, महाराज कृपा करो ब्राह्मण पर, छोड़ो ब्राह्मण को दुख मत दो। तब छूटे महाराज दुर्गाशी भक्त के काल, तो भक्त कितना ऊंचा, यार भक्त कौन जो भजन करे, भज सेवा या भगवान की सेवा में लग जाए, तो भगवान की तरफ सन्मुख तो है ना, तो सबसे बड़ा हो जाता है। सत्य स्वाभाविक ही जिसके हृदय में मरा सर्जे, उसके समान संसार में कोई बड़ा नहीं। भगत भी उसको अपने मुकुटमणि मानते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि, अब भगवान मुकुटमणि माने, इससे बड़ा क्या हो सकता है बताओ? और हम साधारण आदमी आचरण भाव कुछ हमारा है नहीं श्रेष्ठ, ऐसे हम होते हुए भी भगवान का भजन करते हैं तो भगवान पराधीन हो जाते। भक्ति रूप ऋषि से बंधा हुआ है, भक्ति सूत्रोपनिध कितनी कृष्ण बात है, तो सबसे बढ़िया सत्य है, सत्य का धारण करने वाला सतरूप भगवान स्वरूप भी भगवान से बड़ा हो जाए, क्यों वो सामान नहीं रखा, भगवान कहते वो सामान है मेरे से बड़ा, तो मेरा भी मुकुट मणि। संसार के उपाधि सतोर है भगवान, समझे, और भगवान है भगवान से बड़े भगवान के भगत, समझे। भरती महाराज को बताते हैं भरती को, और भरती से भी अधिक बताते हनुमान जी को, तुम प्रिय भरत सम भाई, और सेवा करने वाला भरतव थे वो अधिक प्यारे, हनुमान जी महाराज सेवा करने वाले, बंदर सब भरत से प्यारे, भरत प्यारा सबसे, भरत भूमि ने रावी रखी, भरत से भी बड़ा भगवान का भगत, भरत बहुत बड़े, भरत सरिष को राम सने ही, जगत जपू राम, या राम जपू से ही, जगत राम जी का भजन करे, राम जी भरत का भजन करे, भरत भरत भरत चित्रकूट में बात हुई ना इकट्ठे हुए, तो महाराज भगवान ने कहा मेरे भगत का द्रोही होता है, भरत द्रोही होता है, ज्यादा बात कही, तो लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज को घबरा गए, हमने भगत के सामना किया, भगत को खराब समझा, तो मानसिक दोष कितना हो गया। लक्ष्मण जी कहे बस सौ गो सहज श्रमण सहज दो भाई, इस शत्रु जो है अब ये रंग भूमि है युद्ध की, उसमें दोनों भाग गए, कैसे, जैसे हाथी के लिए करी कर निकल डरे मृग राजू, ले लपेट लवाजी उम्बाजू, जब कर निकल भरते ही शेन समेता, इस खेत में गिरा दूंगा अभी, तो करी निकल हाथियों का बोर्ड बड़ा भारी, तो हाथी होता बड़ा, शेन होता छोटा, तो भरत जी महाराज बड़े हैं और लक्ष्मण जी छोटे हैं, और करी निकल कहा से राजभान और बड़े बड़े क्षत्रिय हैं, बड़े बड़े राजकुमार हैं, वे सब हमारे से बड़े, अरे मैं छोटा, मानो महाराज जय सिंह करी निकल दे मृग राजू, ले लपेट लबाजी अम्बाजू, और भरत जी मेरे से बड़े, वे तो करी निकल हैं, और भरत जी बड़े, लबाजी लबा होते छोटा तीतर से छोटा होता ऐसा होता है, तो लवा को बाज पकड़ ले तो बाज बड़ा होता है, लवा छोटा होता है, तो शत्रुघ्न को ऐसे छोड़ूगा। भरत सेना सेठ सिन्हा तो भरत के साथ है, उसको तो ऐसे कर निकलते पे बात हो। जगह शत्रुघ्न छोटे लक्ष्मण जी बड़े, तो ले बाजू दोनों को अब रिश्ता निर्देश आधे का निर्धार कर समर सहज शोभ सहज दो भाई समर समर सहज युद्ध की सही पर अभी नहीं मानो राम तो भाई राम तो आई कह दी सब घट गए महाराज कहां पूछे सब शेष अवतार है बाबू चली राम तो आई जाइए सब लक्ष्मण जी महाराज से तो भगवान की सेवा में रहते। अब वो भर्ती करी महिमा भगवान धर्म कर्म भक्ति सब नष्ट हो जाए जो भक्त कर दो ही। सबसे ज्यादा भगवान का अपराध करे भगत का, उसे समान उस भगवान शत्रु कोई नहीं है। भगत का अपराध है ना, भगत भगवान का अपराध दो संत माफ करा सकते हैं, अगर संत के अपराध को भगवान माफ नहीं करते। अभी मां से बड़ा होता है बालक, माँ उसके वश में हो जाए, वो तो है ही माँ कहीं बीमार है, तो बड़ा होने पर भी वश में हो जाए। तो भक्त के जो निराधर भगत का निराधर करता है वो सबसे अपराधी अपराध ज्यादा अपराधी। तो कहां पूछे तो कहीं भी भक्त का नाम ले तो ठीक हो जाए। ऐसा तो भाई पाप अपने मंगल भार शोक शुक्र पर लोग सुख जपई नाम तुम्हार ऐसा करते हैं लक्ष्मण जी महाराज भी होते भरत भरत भरत भरत भरत क्या मैंने अपराध किया भरत जी पर लंसन लगाया कि ये रामचंद्र जी मारने के लिए जा रहा है तो झूठा अपराध लगाया क्या करें कोई उपाय सूझा नहीं। भगवान के समर्थ नाम तुम्हारा नाम समर्थ है लोग और परलोक सब सुन जाएगा। सकल अमंगल भार अमंगल के जितने भार सबसे भार बोझा उतर जाए स्मरण नाम तुम्हार तो भारतीय भाग सबसे बड़े हुए। तो भगवान भगत को अपने से बड़ा मानते हैं, क्यों मानते हैं कि भगत भगवान को ही बड़ा मानता है। भगत किसी की परवाह नहीं करता लोक पर लोक की, भगवान की परवाह एक भगवान है। लक्ष्मण जी कह दिया साहब महाराज मैं माता पिता को नहीं जानता मैं आपको जानता हूँ, तो आप वनवास बिगड़ गया। लक्ष्मण जी जब सुना के पिताजी ने कहने के करने से पिता ने वनवास दिया है तो महाराज ऐसे बिगड़े जोर से बाद में रावण बड़े बड़े अध्यात्म रावण में ऐसा गोस्वामी जी कम लिखा है तो बताइए। वाल्मीकि में आता है कि महाराज ये पिताजी है तो आपको कहते बंद में करो पिता के कर लू कैद, आपको राजगद्दी बैठाऊंगा किसकी ताकत है आज मेरे सामने कोई कर दो हाथ सबको देख लूंगा अच्छी तरह से। भरत क्या भरत का मामा युद्धाचित आ जाए तो उसको भी खत्म कर दूंगा मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता आपको राजगद्दी बैठाऊंगा। अब वनवास क्यों जाते हैं? राम जी कहते भाई पिताजी का वचन है। अरे पिता पिता नहीं है स्त्री वश में है वो स्त्री के वश में है कोई पिता ऐसा है तो नायक दास है। अरे ये नहीं करना है ऐसे नहीं करना क्या बोलता है पूछ रही पिता है के पिता के लिए देख मैं अग्नि में कूद सकता हूँ पते ही पार अरण मैं समुद्र में कूद सकता हूँ अग्नि में प्रवेश कर सकता हूँ सीता का प्रत्याग कर सकता हूँ परंतु पिता के वचनों के टालने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं होता ही वह क्यों नहीं भी मैं टालूंगा नहीं उसके वचन डाल रही सामर्थ्य नहीं। अध्यात्म रामायण ने बड़े उपदेश दिया है कह देखो भरत राज्य कोई संपत्ति है ठीक हो राज्य है संपत्ति है विभव है लोग चीज है परम तत्व सच्चा है, परमात्मा का तत्व सच्चा है, ये सब झूठी आदर्शवान चीजें है, ये कोई बड़े नहीं। तो भगवान बड़े, भगवान के भक्त बड़े। लोग नाम नाम बिर नाम नाम बिर नारे सुनो सयाने लोए, मीरा सुत जायो नहीं शिष्य मुंडो को, मीरा जी नाम कौन नहीं जानता है। तो भगवान की समझ से बड़े हो जाते हैं। तो भैया घड़ी आ गई हमारी समाप्त करने की, घड़ी आ गई। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2054 24 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम